پاشایی. آخه عاشقم میدونی، بگو همیشه میمونی، نرو دیوانه من میمیرم، نظر عشقاتو ببینم عزیزم نازنینم، دیگه طاقت ندارم میمیرم. نرو یکی یک دونه.